اسماعیل بن جعفر نے عبداللہ بن دینار سے روایت کی، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، وہ کہہ رہے تھے ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اسے بیع میں دھوکہ دے دیا جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جس سے بھی بیع کرو تو کہہ دیا کرو، دھوکہ نہیں ہوگا۔ بعد ازی وہ جب بھی بیع کرتا تو کہتا، دھوکہ نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 3860۔